teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyglewski. Do Polski dotarła opóźniona dostawa szczepionek firmy Moderna. Dziś spodziewany jest transport koncernu Pfizer i BioNTech. Zmieniają się obostrzenia epidemiczne. Otwarte mogą być muzea i galerie sztuki, zmiany także w handlu. Na przejęcie władzy przez armię w Birmie reagują Stany Zjednoczone. Gdyby pojawiły się kolejne opóźnienia u producentów szczepionek przeciwko COVID-19, mogłoby się to odbić na grafiku szczepień seniorów, tak mówi szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Zapewnia jednocześnie, że każda osoba, która otrzymała pierwszą dawkę, ma zagwarantowaną drugą. A dziś spodziewana jest dostawa firmy Pfizer i BioNTech. Będzie to 321 tysięcy szczepionek, mniej o około 45 tysięcy niż zakładowa umowa. Wczoraj do Polski dotarła opóźniona dostawa 42 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Opóźnienie jednej dostawy i zmniejszenie drugiej było brane pod uwagę w procesie szczepień, powiedział Polskiemu Radiu minister Michał Dworczyk. To było wcześniej sygnalizowane, my wcześniej o tym wiedzieliśmy. W związku z tym program jest już na to przygotowany, mianowicie w taki sposób, że szczepienia seniorów odbywają się bez zmian, natomiast szczepienia grupy zero są wydłużone w czasie, są opóźnione. Mamy nadzieję, że nie będzie kolejnych opóźnień po stronie producentów, bo to wtedy rzeczywiście negatywnie by musiało się przełożyć na nasz harmonogram szczepień. Pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca spodziewana jest przed 10 lutego. W tym miesiącu do Polski ma trafić około 500 tysięcy dawek. Szwedzko-brytyjski koncern już zapowiedział zmniejszenie dostaw do naszego kraju w pierwszym kwartale o 1/4. Do tej pory w naszym kraju zaszczepiono przeciwko koronawirusowi prawie 1 157 000 osób. Zmieniają się obostrzenia epidemiczne. Od dziś otwarte mogą być muzea i galerie sztuki. Będą działać w podwyższonym reżimie sanitarnym. Obowiązywać będą maseczki, dezynfekcja, odstępy, odpowiedni kierunek zwiedzania. Katarzyna Szymańska-Marzec z Galerii Sztuki Współczesnej w Katowicach czeka z niecierpliwością na zwiedzających. W końcu możemy Państwa zaprosić do bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Czekają dwie wystawy. Sztuka w galerii i wystawa prac Karoliny Konopki pod tytułem Tortologia. Twórczość Konopki splata malarstwo, rzeźbę i cukiernictwo, krążąc wokół tortu, jako symbolu wspólnoty, dostatku. Od dziś w handlu nie będzie już godzin dla seniorów. Mogą być otwarte wszystkie sklepy w centrach handlowych. Nadal zamknięte pozostają kina, teatry i domy kultury, siłownie i kluby fitness, a restauracje i bary mogą sprzedawać posiłki tylko na wynos. Te obostrzenia obowiązują na razie do 14 lutego. Armia przejęła władzę w Birmie. Osoby podważające system demokratyczny w tym kraju przed konsekwencjami ostrzegły Stany Zjednoczone. Biały Dom skrytykował działania armii i wezwał do natychmiastowego uwolnienia liderki Narodowej Ligi dla Demokracji Aung San Suu Kyi. Stany Zjednoczone są zaalarmowane doniesieniami o próbach podważenia przez birmańską armię demokratycznych przemian, w tym aresztowaniem szefowej rządu Aung San Suu Kyi i innych cywilnych urzędników Birmy, napisała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki w oświadczeniu wydanym jeszcze przed ogłoszeniem przez birmańską armię przejęcia na rok władzy w tym kraju. Psaki podkreśliła, że Waszyngton popiera demokratyczne instytucje oraz rządy prawa w Birmie i wezwała birmańską armię do uwolnienia zatrzymanych. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jakimkolwiek próbom zmiany wyniku niedawnych wyborów oraz podważania demokratycznych przemian w Birmie i podejmą działania wobec osób odpowiedzialnych, jeśli nie zmienią one kursu, ostrzegła rzeczniczka Białego Domu, dodając, że Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z narodem birmańskim. Jen Psaki napisała, że prezydent Joe Biden jest na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji w Birmie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ważna zmiana w programie Rodzina 500+. Od północy ruszył nabór wniosków o świadczenie na każde dziecko. Jak można starać się o wsparcie, wyjaśnia Marzena Chodakowska, rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego. Od 1 lutego rozpoczyna się nabór wniosków drogą elektroniczną. Natomiast od 1 kwietnia będzie można złożyć wniosek osobiście w urzędzie bądź drogą pocztową. Jeśli rodzice już wcześniej składali, wiedzą, że jest droga prosta. Natomiast dla tych rodziców, którzy będą składać pierwszy raz, informujemy, że nie ma się czego obawiać. Ta droga jest prosta. W 2020 roku z programu 500+ skorzystało 6,5 miliona dzieci. Wsparcie Polaków mieszkających za wschodnią granicą to cel ogólnopolskiego koncertu charytatywnego w Sycowie na Dolnym Śląsku. Tym razem impreza na rzecz pomocy rodakom na wschodzie odbyła się online. Tegoroczna zbiórka zostanie przekazana potrzebującym rodzinom polskiego pochodzenia na Podolu na Ukrainie, mówi konsul generalny w Irkucku Krzysztof Świderek. tym roku zapadła decyzja, że te pieniążki przekażemy tym, którzy w sytuacji są bardzo trudnej ze względu na pandemię koronawirusa, którzy stracili swoich najbliższych. Myślę, że tą malutką sycowską złotówką podzielimy się z wami, abyście ten okres, ten trudny okres dla was i dla nas mogli godnie przeżyć. Zbiórka pieniędzy potrwa do 7 lutego. Odbywa się przez stronę zrzutka.pl. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej, serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. To był szalony mecz. Piast Gliwice ze stanu 0-3 wyprowadził na 4-3. Zwycięstwo nad Wisłą Kraków zszokowało nawet samego trenera Waldemara Fornalika. Nieprawdopodobny mecz, coś niesamowitego. Pierwszy raz w mojej karierze trenerskiej czy zawodniczej uczestniczyłem w takim meczu, gdzie przegrywaliśmy 3-0 i wygraliśmy 4-3. Oczywiście szacunek dla drużyny, że przystanie 3-0 potrafiła się podnieść i wziąć sprawy w swoje ręce. Natomiast na pewno będziemy analizować, co było przyczyną tego, że po 20 minutach przegrywaliśmy 2-0. W drugiej połowie pokazaliśmy już tego prawdziwego Piasta. I takie mecze, takie punkty są wyjątkowe. Tym bardziej się cieszymy. Legia Warszawa przegrała z ostatnim w tabeli Beniaminkiem Ekstraklasy pod Beskidziem Bielsko-Biała. Zwycięską i jedyną bramkę zdobył Rafał Janicki w zamieszaniu po rzucie karnym. Dziś ostatni mecz 15. kolejki Ekstraklasy. Stal Mielec o 18.00 podejmie Śląsk-Wrocław. Wielu zastanawia się, co by było, gdyby Luis Suarez pozostał w Barcelonie. Wczoraj Urugwajczyk zdobył dwie bramki i lider Primera División, Atletico Madryt, pokonało Cadiz 4-2. Bezbramkowo zremisowały Granada z Celtą Vigo i Getafe z Deportivo Alaves. Z kolei Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2-1 po bramkach Messiego i Griezmana. We Francji PSG przegrało sensacyjnie z Lorient 2-3, a Łukasz Fabiański przepuścił 3 bramki w meczu z Liverpoolem. Jego West Ham odgryzł się tylko jednym golem. Leeds pokonało Leicester 3-1, 2-0 było w meczu Chelsea z Burnley, a 1-0 Brighton wygrało z Tottenhamem. We Włoszech AS Roma pokonała Hellas Verona 3-1, Napoli Parme 2-0, Crotone uległo Genoi 0-3, Cagliari zremisowało z Sassuolo 1-1, Atalanta wygrała z Lazio 1-3, a Spezia przegrała z Udinese 0-1. Piotr Żyła drugi w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Wygrał nie kto inny jak Norweg Granerud, trzeci był Niemiec Eisenbichler. Klemens Murańka był czwarty, Dawid Kubacki 10, 18 Jakub Wolny, 21 Andrzej Stękała, a dopiero 27 Kamil Stoch. Duńczycy obronili Mistrzostwo Świata w piłce ręcznej. W finale w Kairze pokonali Szwedów 26-24. Brązowe medale wywalczyli Hiszpanie po zwycięstwie nad Francją 35-29. Po 19 zwycięstwach z rzędu Zaksa Kędzierzyn Koźle w końcu przegrała z Asę Koresowią 2-3. Fabian Drzyzga. Same plusy, ale to oczywiście będzie trzeba wszystkich sprowadzać na ziemię, żebyśmy stąpali mocno na ziemi, no bo Zaksa miała niesamowitą serię, nie tylko w lidze, ale też w lidze mistrzów. To też są tylko ludzie i też mogli mieć gorszy mecz i przegrali w tiebreaku do 13, więc 3 do 14, więc to nie jest tak, że my dzisiaj ich ograliśmy. W drugim wczorajszym meczu Indykpol AZS Olsztyn wygrał z Treflem Gdańsk 3-0. Więcej sportu za godzinę. Będzie o brutalnym zakończeniu sezonu przez czołową włoską narciarkę Sofię Goggie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognoza pogody na teraz. Przede wszystkim to chciałbym, żeby Hrubieszów zaznaczył się na mapie. Chciałem powiedzieć, że a propos temperatury porannej, jadę do pracy w okolicach Hrubieszowa minus 19. Minus 19 to nie brzmi najcieplej, ani pański głos nie brzmiał najradośniej, ale jestem w stanie zrozumieć. Ja podaję temperatury, które pojawią się maksymalnie w ciągu dnia, zatem tego trzymając się maksymalnie 1 powyżej 0 w Poznaniu. Trochę chłodniej Szczecin, Gorzów, Wrocław, Opole, Bydgoszcz, Gdańsk, tutaj okolice 0. W Rzeszowie zresztą też. Minus 3 stopnie Warszawa, Olsztyn, Łódź, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin. Najchłodniej natomiast w Białymstoku, minus 6 stopni. Prawie cały kraj dzisiaj może spodziewać się przejaśnień z wyjątkiem Kielc, Krakowa i Rzeszowa, gdzie pełne zachmurzenie przez cały dzień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i...

that the question? And if so, Siedemnaście minut po godzinie siódmej, pora na trójkę, poranny program w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze raz użyję słowa program i za karę pójdę w koło budynku rundę zrobić, karną. Także słowa program już nie używam. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj na temat błędów w komunikacji, źle zrozumianych komunikatach, a wszystko to w związku z tym, że dzisiaj można się pogubić w komunikacji na różne sposoby. Pan Marek na przykład ma poemat o autobusie. Kiedyś na ostatnią chwilę wskakuje do autobusu, a tu kierowca świeży, nowy, nie zna trasy, nie wie gdzie jechać. No to go kieruje. Panie, do końca na prawo i tak dalej, nie? Dojechaliśmy na przystanek, ja wysiadam, a facet się zorientował i mówi tak, panie, ja miałem jechać do Chorzowa, jestem w Siemianowicach. A ja mu na to, co się pan złościsz, ja też wsiadłem do złego autobusu. Rzeczywiście, ale wybrnął pan wybrnął przynajmniej. Ja kiedyś pamiętam w podwarszawskiej miejscowości Wesoła, jak byłem jeszcze w liceum, kolega miał przystanek autobusowy 100 metrów od domu i my wtedy 16-letni w przypływie ferworu walki wykopaliśmy znak drogowy oznaczający przystanek i przenieśliśmy koledze pod dom z ciekawości, czy ten autobus się będzie tam zatrzymywał. Szanowni Państwo, tego nikt nie sprawdził. Od tamtej pory kolega miał przystanek pod domem. Ludzie normalnie stali przy tym znaku i kolega centralnie z bramy wychodził prosto do autobusu. Także takie historie również miały miejsce. Sam osobiście brałem w nich udział. Oczywiście żałuję, nie wolno wykopywać znaków drogowych. No ale co kolega oszczędził na chodzeniu te 100 metrów, no to jego. 7:18, program trzeci polskiego. Użyłem słowa program. Użyłem, zrobiłem to. Billie Eilish, Therefore I Am. No zrobiłem to. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. we couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Trójka, 22 minuty po godzinie 7. Teraz zajmiemy się kasownikami, które powinny być bliższe sercu każdego Polaka. Nie dlatego, że wielu omija taki kasownik na przykład, no bo nie ma biletu. No niektórzy tak robią. Nie, nie, zupełnie nie dlatego. Ludność miejska i wiejska coraz częściej do czynienia ma z urządzeniem, które jest standardem w autobusach czy tramwajach. Kasownik. Był jednak czas, kiedy takiego czegoś nie było i ktoś to wymyślił. W historię kasownika zanurzył się reporter Piotr Żółnowski. W momencie, kiedy kolej pojawiła się w Polsce, czyli rok 1845, pierwsze bilety, które były wówczas używane, były biletami papierowymi i przez konduktorów były one po prostu oddzierane. Hubert Bojarski, Stacja Muzeum w Warszawie. W roku 1848 pan Jan Józef Baranowski, polski konstruktor, musiał wyemigrować do Francji. Tam zaczął urzeczywistniać wynalazki, w tym między innymi wynalazek kasownika. A mianowicie był to kasownik, który dziurkował bilet kartonikowy. Przez jakiś czas jeszcze bilety były w dalszym ciągu oddzierane, natomiast już w latach 60. tak naprawdę kasowniki zaczęły być wprowadzane właściwie do wszystkich kolei, głównie podmiejskich. Montowano pierwsze kasowniki, ale dawano olbrzymią tablicę w okno, że ten wagon jest bez konduktora. Dariusz Walczak, specjalista do spraw historii, tramwaje warszawskie. Były bardzo prymitywne, była to taka skrzynia z takim, powiedzmy, wywalonym jęzorem. Tam się wsuwało ten bilet i te kasowniki stemplowały go. Ten tusz się po prostu wylewał na podłogę, na ludzi, na bilety. To w ogóle było nieczytelna ta data. Postanowiono te same kasowniki poprzerabiać na dziurkacze. W latach 70. zawojowały całą naszą komunikację, zresztą nie tylko w Warszawie, jednoręcy bandyci, czyli takie czerwone kasowniki z rączką z boku i można było tam nawet skasować kilka biletów naraz i one były z nami obecne jeszcze na początku lat 90. Potem je wymieniono na takie wąskie, srebrne, tak zwane typu Ikarus. A potem wprowadzono kasowniki elektroniczne. Dla odmiany miały drugie dno, system wyliczania pasażerów, które wspomagały komunikację miejską. Tłoki, natłoki, wszystko one robiły, tylko chyba nie tańczyły. Dzisiaj mamy tylko te kasowniki, no są odpowiednio większe i taka w pigułce historia kasowników. Jak się okazuje, mamy kolejny powód do dumy. Dziś trudno sobie wyobrazić komunikację publiczną na całym świecie bez wynalazku naszego rodaka Jana Józefa Baranowskiego, czyli nasz rodak, Polak, jest wynalazcą kasownika. Ja od tej pory za każdym razem, jak będę kasował bilet, to będę miał w pamięci

Marzy Ci się nowe auto? W Seacie trwa wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj! Sprawdź dostępne auta na seat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Otwarte galerie handlowe, galerie sztuki i muzea. Brak godzin dla seniorów. Od dziś wchodzą w życie nowe reguły dotyczące obostrzeń związanych z pandemią. Tak w zeszłym tygodniu mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Ponieważ otwieramy cały handel, to również przychylimy się do tego apelu i te godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego. We wszystkich miejscach cały czas obowiązują limity osób, dystans i noszenie maseczek. Od dziś można składać wnioski o 500+. Przez pierwszy miesiąc formularze można wypełniać tylko przez internet, za pomocą bankowości elektronicznej, PUEZUS oraz portalu Empatia. Nowy wniosek trzeba złożyć, by otrzymać świadczenie w nowym okresie rozliczeniowym, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jeżeli Państwo złożycie wnioski do miesiąca kwietnia, wtedy bezpośrednio nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia 500+. Jeżeli Państwo złożycie wnioski do końca miesiąca maja, wtedy oczywiście Państwo dostaniecie wyrównanie od miesiąca czerwca, jednakże będzie to wyrównanie, a więc zachęcamy do skorzystania z drogi elektronicznej. Osobiście w urzędzie sprawę będzie można załatwić od 1 kwietnia. Uwaga przedsiębiorcy, dziś ostatni dzień zgłoszeń do ulgi Mały ZUS Plus. Chodzi o niższe składki na ubezpieczenia społeczne z wyjątkiem składki zdrowotnej. Warunek? Przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych. Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy. Od początku roku do programu zgłosiło się już ponad 300 tysięcy przedsiębiorców. Waluty? Euro kosztuje teraz 4,52, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,17, a brytyjski funt 5 zł i 12 groszy. Ekonomia wróci za godzinę. Na początek prognozy pogody, mała korekta od naszej słuchaczki. Jadę z Wysokiego, to jest między Lublinem a Biłgorajem, dlatego pana z Chrubieszowa. U nas jest minus 21. To był pan słuchacz, natomiast mamy jeszcze panią słuchaczkę, która do nas się dodzwoniła w sprawie prognozy pogody i no właśnie i... Dzień dobry, dzwonię z Wrocławia, podajecie, że minus 4 czy 2 temperatury, a u mnie jest minus 14. Trzeba poprawić to, skorygować z odpowiednim urzędem. Do widzenia. Rzeczywiście... Ma pani rację, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, natomiast proszę zwrócić uwagę, że ja podaję temperatury maksymalne dzisiaj w ciągu dnia, a nie bieżące, które po prostu mogą się mocno wahać. W związku z tym maksymalnie dzisiaj, na przykład w Białymstoku minus 6 stopni, w Lublinie, w Krakowie, w Kielcach minus 4, podobnie w Olsztynie, minus 1 stopień z kolei od Gdańska przez Bydgoszcz, Łódź, Opole, Wrocław, Gorzów, Szczecin, aż do Poznania. Wszędzie słonecznie z wyjątkiem południowego. Południowego wschodu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa,

Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnie da błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Minut do godziny 8. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz zajmiemy się biletami. Nie kartonikowe, a przypominające paragon fiskalny. Bilety komunikacji miejskiej produkowane z rolki termocieplnej pojawiają się coraz częściej w większej ilości polskich miast. Rewolucja w sposobie drukowania biletów wraz z początkiem lutego za sprawą warszawskiej kolei dojazdowej dotrze także do stolicy. Dlaczego tradycyjne bilety wypierane są przez te z rolki? I jakie będą bilety przyszłości, sprawdzał Paweł Turski. Pociąg WKD ze stacji Podkowa Leśna. Podejmując tą decyzję, skierowaliśmy się trzema aspektami. Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy warszawskiej kolei dojazdowej. Po pierwsze, niezależność od drukarni, były opóźnienia w dostawach. Po drugie, to jest ograniczenie kosztów, czyli bilety drukowane z rolki w porównaniu z biletami drukowanymi kartkowymi. To jest oczywiście oszczędność papieru. I bezpośrednio z tym związany trzeci element, czyli oszczędności dla środowiska naturalnego, czyli kwestie ekologiczne. Drukowanie biletów na rolce termocieplnej to obniżenie kosztów o blisko 20%. Niestety to również skrócenie trwałości biletów, mówi Anna Krzyna, właścicielka firmy dystrybuującej rolki termocieplne. Papieru to jest 5 lat przy odpowiednim przechowywaniu, czyli przede wszystkim trzeba unikać światła. Tam w środku jest substancja, która się podgrzewa i wówczas pojawia się wydruk. Może wydrukować dokładnie wszystko w zależności od potrzeb. Można zmieniać wydruki, w związku z czym jest to prostsze w obsłudze. Prostsze nie będzie za to podrabianie biletów, bowiem te z rolki termocieplnej mają takie same zabezpieczenia jak te tradycyjne, mówi mówi Zbigniew Dubielski, właściciel firmy produkującej bilety. Moja firma dysponuje hologramem. Jest on zarejestrowany w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Hologramów i nikt nie powinien mieć do niego dostępu. Drugim zabezpieczeniem jest papier ze znakiem wodnym. Kolejnym zabezpieczeniem są sploty UV, które są w masie papieru zrobione, mogą mieć różne kolory. Kolejnym zabezpieczeniem jest numeracja, która może być specjalną farbą nadrukowana i może świecić. Era biletów z rolki termocieplnej mimo szeregu zabezpieczeń będzie krótka. Na horyzoncie widoczne są już bowiem nowsze technologie. Mówi Arkadiusz Łagojda, sprzedawca systemów transportowych. W przyszłości będą bilety, które będą przesyłane w wersji elektronicznej. Będzie to polegało na tym, że pasażer, który zakupi bilet, będzie dostawał coś w rodzaju pliku tekstowego i będzie to sczytywane automatycznie. Zaletą jest uszczelnienie sprzedaży i praktycznie wyeliminowanie osób, które nie są uprawnione do przejazdu danym kursem, daną linią. I to jest przyszłość. Zanim jednak bilety będą automatycznie skanowane przez urządzenia znajdujące się w środku pojazdu, najprawdopodobniej czeka nas okres przejściowy, podczas którego to karta płatnicza będzie biletem. Rozwiązanie takie w ramach testów funkcjonuje już w 3 polskich miastach: Białymstoku, Łodzi oraz we Wrocławiu. Z Pawłem Turskim usłyszymy się na żywo po godzinie 8. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. 10 minut do godziny 8 i jest z nami dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kolejny tydzień, kolejne pytania związane z koronawirusem, ale też dobre informacje, no bo od dzisiaj wiele, no, część obostrzeń została zniesiona. Także godzin dla seniorów nie ma, chciałem powiedzieć godzinów, dobrze, że się powstrzymałem. Godzin dla seniorów od dzisiaj nie ma. Jakie jeszcze obostrzenia dzisiaj zostały zniesione? No, galerie są otwarte. Galerie są otwarte nie tylko handlowe, ale handlowe też. I pewnie na to czekaliśmy najbardziej. To był taki najbardziej naturalny ruch i należało się tego spodziewać. Pozostałe w zależności od sytuacji epidemicznej, także bądźmy dobrej myśli, troszkę jest lepiej, chociaż jeszcze do dobrego bardzo daleko. Panie doktorze, mamy pytania od słuchaczy jak zawsze, bo prosimy, żeby szanowni słuchacze dzwonili pod numer 2273 i po prostu zadawali panu pytania. I właśnie teraz jedno z takich pytań. Jak długo działają szczepionki po zaaplikowaniu tych szczepionek? Jak długo mogę się czuć po prostu bezpieczna? Wydaje się, że szczepionki będą działały 2-3 lata. Nie wiemy do końca jak długo. Nie wiemy, czy będzie to skuteczniejsze dłużej. To też wszystko będzie zależało od kontekstu epidemicznego, dlatego, bo jeżeli w przyrodzie tego wirusa będzie mało, bo się zaszczepimy w dużej ilości, no to wtedy oczywiście działanie szczepionki będzie tak samo długie. Nie skróci to ani nie wydłuży, ale z drugiej strony będzie mniejsze niebezpieczeństwo zakażenia w dalszym ciągu. Wtedy podwójne, raz z powodu szczepienia, dwa z powodu nieobecności tego wirusa w przyrodzie, więc szczepionki pewnie nie wyeliminują koronawirusa całkowicie z naszego życia, ale no znacznie, zdecydowanie poprawią sytuację. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź w imieniu naszej słuchaczki i kolejne pytanie. Miałem bypassy poza stawce mitralny i miałem zapalenie płuc po leku, które dostałem w 2008 roku i zażywam obecnie lek na rozrzedzenie krwi warfin. Czy ja się mogę szczepić, czy nie? No bo mam jednak wątpliwości, bo tu niektórzy mówią, że jak się zażywa lek na rozrzedzenie krwi, że to nie można. Można, jeżeli leki przeciwkrzepliwe się bierze, jeżeli ma się małą płytkowość, nawet zaburzenia dotyczące takiej hemostazy, to można z uwagi na fakt, tylko trzeba zwrócić uwagę na fakt, że po prostu w przypadku iniekcji domięśniowych może być trochę większy odczyn miejscowy w postaci większych wybroczyn na skórze albo małego krwiaczka, natomiast można takie leki stosować i te wszystkie leki nie są przeciwwskazaniem. A wszystkie choroby, które pan wymienił, są wskazaniem, bo u osób, które właśnie na nie cierpią, na niebezpieczeństwo ciężkiego przebiegu COVID-19 jest znaczne. Bardzo dziękuję również tutaj w imieniu naszego słuchacza. Zdaje się, że w piątek również odpowiadaliśmy na pytanie, pan doktor odpowiadał na pytanie dotyczące leków rozrzedzających krew, tylko akurat tam był inny preparat, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie tak. Bardzo dziękuję panie doktorze za pański czas i kolejne dzielenie się wiedzą ze słuchaczami Trójki i mam nadzieję, że wszystko zmierza ku lepszemu. Skoro już część obostrzeń się znosi, no to mam nadzieję, że już jesteśmy na dobrej drodze. Powolutku, ale na dobrej drodze. Oby tak było, proszę państwa. Bardzo dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. No i zachęcam cały czas do tego, aby dzwonić. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek pytania do doktora Michała Sutkowskiego związane z koronawirusem, zapraszam serdecznie. 2273, my te pytania na pewno przekażemy i zrobimy to w środę, pojutrze, kiedy pan doktor znowu przed godziną 8 będzie gościem na antenie radiowej Trójki. 6 minut do 8. The White Stripes. Hold me back. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do.